Kolose bab 4. Para bendoro, tumindao adil lan jujur marang baturmu. Elingo, yen kowe uga duwe bendoro kang ana ing swarga. Sing tegen ndedonga lan sajrone mangkono iku, padha diwaspada kambi saos syukur. Aku kabeh ya dongakno supaya Allah maringi wewengan tumrap anggonku padha nyebar pangandika. Lan bisa nyaritakake bab kekerane Kristus kang jalari anggonku kinunjoro. Sarana mangkono iku, aku bisa nerangake bab mau ing samestine. Tumindako kanthi saking kawicaksanan tumrap wong jaba sarta padha gemenono wektu. Tetembunganmu sing tansah kebak katresnan, ojo cemplang, satemah kue sumurup, kepriye anggonmu bakal podo mangsuli pitakone saben wong. Sake kabar bab kaananku bakal dikandhakake marang kue kabeh dening Tikikus, sedulur kita kang kinasih, abdi kang setio, lan konco tunggal peladosan ono ing Gusti, kang dak kongkon nemoni kue, supaya kue nyumurupi kaananku kabeh, lan supaya nglipur atimu. Lakune dikanteni Onesimus, sedulur kita kang setya lan kinasih, wong saka ing antaramu, iku bakal podo nyaritakake marang kowe samubarang kabeh kang kelakon ana ing kene. Salam marang kowe saka Aristarkus, kancaku kinunjoro, lan saka Markus, keponakane Barnabas. Tumrap wong iku kowe rak wis diweling yen nekani kowe tanpa nono. Lan salam soko Yesus, kang apeparap Justus. Soko antarane poro wong tetaan, yo mung wong telu iku kancaku tunggal gawe kagem keratoni Allah. Iku podon dadekake lipuring atiku. Salam kanggo kowe soko Epafras, kang asale soko ing antaramu. Iku abdine Kristus Yesus, kang tansah ganter anggone ndongaake kowe, supaya kue tetep tanggon, kaya dene wong-wong kang dewasa, lan kang yakin temenan, marang opo kang dadi karsane Allah. Munggo Epafras iku, aku bisa aweh paseksi, bab anggone keroyo-royo nyambut gawe, kanggo kue, lan poro wong ing Laodikia, lan ing Hierapolis. Salam marang kowe soko Lukas, dokter kang kinasih lan soko Demas. Salamku marang poro sadulur tunggal pracoyo ing Laodikia, uko marang Nimfa lan pasamuan kang ono ing omai. Sarto maneh, samongso layang iki wis diwacaake ono ing antaramu, udinen supaya diwacaake uko ono ing pasamuan Laodikia. Lan layang kang marang Laodikia, supaya uko diwacaake ono ing ngarepmu. Lan Arkipus kandanono mengkene, pomo gatekno kawajiban lelados kang wis kok tampani ing Gusti iku tetepono kalawan samestine. Salam soko aku Paulus, salam iki tak tulis nganggo tanganku dewe, elingo yen aku dibelenggu. Sih rahmat nunggilo ing kowe.